wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro od 6 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Program Trzeciwórskich Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Emocje we włoskim Predazzo, dwóch Polaków ma szansę na podium Pucharu Świata w skokach. Marek Magierowski, ambasador w Izraelu, może reprezentować Polskę na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Niespokojnie w Iranie, na ulicę wyszli zwolennicy i przeciwnicy władz w Teheranie. Czekamy na finałowe skoki Polaków w konkursie Pucharu Świata we włoskim Predazzo. W Val di Fiemme dobiega końca druga seria. Pierwszą wygrał Austriak Stefan Kraft z niewielką przewagą nad Niemcem Karlem Geigerem i Polakami Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim. Do skoków szykuje się finałowa szóstka do Predazzo. Jeszcze wrócimy w serwisie. Ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski może reprezentować nasz kraj na Światowym Forum Holokaustu, które za 10 dni rozpocznie się w Jerozolimie. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. W ramach forum zorganizowane zostaną uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Nie weźmie w nich udziału Andrzej Duda. Decyzja zapadła po tym, jak polskiemu prezydentowi odmówiono możliwości wystąpienia. Organizatorzy tłumaczą to brakiem czasu. Głos zabiorą natomiast między innymi prezydenci Rosji, Niemiec i Francji. O powodach udziału Władimira Putina mówił w Polskim Radiu 24 Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. W Izraelu mamy do czynienia od wielu miesięcy z permanentną kampanią przedwyborczą. W marcu odbędą się trzecie z kolei wybory do Knesetu. To wynika z tego, że tam nie ma możliwości powołania trwałego rządu. Rosjanie dysponują w tych zabiegach wyborczych bardzo potężnym aktywem, ponad milionową społecznością osób, które wyemigrowały z terenu dawnego Związku Radzieckiego. Z całą pewnością bardzo wiele informacji o świecie czerpią wciąż z rosyjskich mediów. Putin ma duży wpływ na potężny elektorat w Izraelu, o który stara się zarówno Netanyahu, jak i rywalizujący z nim obóz lewicowy. Gdyby premier Izraela chciał, wymusiłby na organizatorach konieczność wystąpienia Andrzeja Dudy, uważa Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. Gdyby Benjamin Netanyahu chciał i miał determinację, to by wymusił na organizatorach, na panu Kantorze, na wszystkich innych, obecność polskiego prezydenta, co by było jak najbardziej słuszne i za czym opozycja by się opowiadała i do czego by prezydenta zachęcała. Światowe Forum Holokaustu odbędzie się w Instytucie Jadwaszem w Jerozolimie 22 i 23 stycznia. Policja ostrzega kierowców przed zmienną aurą podczas wyjazdów na zimowy wypoczynek. Podczas rozpoczynających się ferii policjanci kontrolują nie tylko autokary, ale też samochody osobowe. W wielu regionach kraju nie ma śniegu, ale nie można bagatelizować warunków na drodze i lepiej przygotować się do dalekiej trasy, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Przygotujmy ten samochód do drogi, widzimy jaka pogoda jest. Niektórzy mówią, że płyn w spryskiwaczach nie ma znaczenia. Ma, w tych warunkach pogodowych, jakie jesteśmy, ma piekielne znaczenie, bo widoczność to jest bezpieczeństwo. Bez tego naprawdę może być tragicznie. W zeszłoroczne ferie zimowe na drogach zginęło ponad 250 osób. 170 czworo dzieci do 14 lat zostało rannych. Wzmocnione patrole służb bezpieczeństwa w Iranie. Władze obawiają się, że tak jak wczoraj, wieczorem znów może dojść do antyrządowych protestów. Już teraz w kilku miastach, w tym w Teheranie, zebrały się grupy ludzi, którzy domagają się dymisji odpowiedzialnych za katastrofę ukraińskiego samolotu, w tym najwyższego przywódcy duchowego Iranu. We wczorajszych manifestacjach w Teheranie wzięło udział około 1000 osób, głównie studentów. Dzisiaj doszło już do kolejnych protestów zarówno w Iranie, jak i w innych miastach. Demonstracje spodziewane są także wieczorem. Uczestnicy manifestacji domagają się dymisji irańskich władz, w tym Ajatollaha Alego Chameneiego. Oskarżają go, że ukrywał prawdę w sprawie katastrofy ukraińskiego samolotu, w której zginęło 176 osób. Dopiero po 3 dniach od wypadku Iran przyznał pod presją Zachodu, że maszyna została omyłkowo zestrzelona. Do prorządowych protestów doszło z kolei przed brytyjską ambasadą w Teheranie. Obecność Brytyjczyków tutaj służy jedynie szpiegostwu i podsycaniu niepokojów. Wczoraj w czasie antyrządowej demonstracji irańskie służby zatrzymały na kilkadziesiąt minut brytyjskiego ambasadora w Teheranie. Mężczyznę oskarżono o udział w nielegalnym zgromadzeniu, choć on sam tłumaczył, że wziął udział jedynie w początkowej uroczystości na cześć ofiar katastrofy. Dyplomata został dzisiaj ponownie wezwany na rozmowę do irańskiego MSZ, a Wielka Brytania wysłała w tej sprawie protest. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Filipinach przez wulkan i emitowany przez niego pył władze zawiesiły do odwołania loty z głównego międzynarodowego lotniska w Manili. Taal znajduje się około 65 km na południe od stolicy. Obecnie wulkan wyrzuca z siebie masy popiołu. Z jego okolic ewakuowano około 2000 osób. Eksperci przewidują, że erupcja może nastąpić w ciągu kilku dni. I przenieśmy się do Predazzo. Na skoczni zostało jeszcze 3 skoczków. Prowadzą w tej chwili, prowadzi Dawid Kubacki, drugi jest Piotr Żyła. Więcej o konkursie, o wynikach konkursu powiemy za chwilę w naszej sportowej audycji. Trzecia strona medalu. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Przelotnie padać może na zachodzie i w centrum, na termometrach od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich, Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro od 6 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na 7. edycję największego festiwalu muzyki i sportów zimowych Snowfest. 4 sceny, występy ponad 30 artystów, zawody friski oraz snowboard. 28-29 lutego. Szczyrk. Więcej informacji na snowfest.pl. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Dlaczego Pstrąg? Bo mama mówi, że jest dobry dla naszego zdrowia i dlatego, że jest pyszniasty. Świeżego Pstrąga znajdziesz codziennie w Biedronce. Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego Pstrąg. Wejdź na naszpstrąg.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki, a miało być tak pięknie. Mogło być całe biało-czerwone podium w Predazzo, ale nie jest, bo wygrał Karl Geiger. Niemiec jest w wyśmienitej formie. Stefan Kraft na drugim miejscu, a Dawid Kubacki na trzecim. Kamil Stok znowu zepchnięty z podium. No i dodajmy jeszcze do tego, że zaraz za Kamilem Stochem na piątej pozycji Piotr Żyła, także całkiem dobry występ Polaków. Trzecie, czwarte i piąte miejsce dla reprezentantów Polski. Co jeszcze ciekawego wydarzyło się do tej pory, jeżeli chodzi o informacje agencyjne? Zerkamy, Adam, na przykład to, że Serbowie, tenisiści z Serbii pokonali Hiszpanów w finale nowego turnieju, który odbywa się na Antypodach, jest taką rozgrzewką przed Australian Open. Serbowie wygrali 2-1. Rozgrywki drużynowe. Przepraszam, przypominam, że w najciekawszym meczu Nowak Dziokowicz pokonał w 2 setach Rafę Nadala. Reprezentacja szczypiornistów przegrała w Göteborgu ze Szwajcarią 24-31. To był drugi mecz mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. No i wracają do domu, chociaż jeszcze we wtorek zagrają ze Szwecją na pożegnanie. No i warto powalczyć, bo to jest bardzo silny rywal i trzeba zbierać doświadczenie, bo na tym polega to. Od wielu lat znakomicie walczy z samym sobą i z rywalami Martin Fourcade, znakomity biatlonista z Francji, który dzisiaj Wygrał zawody w Pucharu Świata po raz 75. Czapki z głów, jeżeli chodzi o rywalizację pań, ta też odbywała się w Oberhofie i tu wygrała Finka Kajsa, Maka Rajnen, Monika Honicz-Staręga była 14, Kamila Żuk 19. Będziemy już za chwilę rozmawiać o rajdzie Dakar. To bardzo smutny dzień, kolejna śmierć na tym legendarnym rajdzie. Znany, lubiany portugalski motocyklista Paulo Gonçalves zginął dzisiaj podczas dzisiejszego odcinka specjalnego. To jeszcze przypomnienie wyników Spredazzo. Dawid Kubacki trzeci, Kamil Stoch, Piotr Żyła ex aequo na czwartym miejscu w zawodach Pucharu Świata, które wygrał Niemiec Karl Geiger. Teraz w trzeciej stronie medalu chwila z motorsportem. Za nami siódmy etap tego historycznego, bo pierwszego w Arabii Saudyjskiej rajdu Dakar. Niestety ta niedziela zostanie zapamiętana jako bardzo nieszczęśliwa. Jaki Dakar jest, każdy wie mniej więcej. Najtrudniejszy, najbardziej wymagający, wycieńczający i bardzo niebezpieczny. I zanim przejdziemy do omówienia tych zakończonych już 7 etapów, musimy przekazać smutną wiadomość. Zaledwie 40-letni motocyklista Paulo Gonçalves upadł dziś na 276 kilometrze etapu z Riyadu do Wadi Ad-Dawasir. Niestety na tyle niefortunnie, na tyle tragicznie, że Portugalczyk zmarł. W Dakarze, czy w ogóle w rajdach, wielką przyjemność sprawiało mu to, że był blisko kibiców. Kibice są niesamowici, są wszędzie. Kiedy wyjeżdżamy z biwaku i kiedy wracamy na biwak, kiedy jesteśmy pośrodku pustyni, tam też są setki ludzi. Tylko po to, żeby podejrzeć to, co robimy, być blisko tego rajdu. I czujesz się świetnie, kiedy wiesz, że jesteś na totalnym odludziu, a mimo to widzisz tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj dla ciebie. To naprawdę wyjątkowe. Paulo Gonçalves jest 65. śmiertelną ofiarą organizowanego od 1979 roku rajdu Dakar, w tym 25. wśród zawodników. Teraz wróćmy zatem do samej rywalizacji. Za nami już 8 dzień Dakaru, 7 samej jazdy. I trzymając się jeszcze kategorii motocyklistów, w której do dziś jechał Portugalczyk Gonçalves, na czele stawki Ricky Brabec. To jego 5. Dakar, ale jak do tej pory rajd ukończył tylko raz. Niemniej Amerykanin ma dobre tempo i jeśli nic nieoczekiwanego go nie spotka, może znacznie poprawić najlepsze w karierze 9. miejsce. Na razie ma niemal 25 minut przewagi nad drugim Pablo Quintanillo z Chile. Prawie 3 godziny przewagi ma Brabec nad Maciejem Giemzą, który też w tej chwili jedzie na życiówkę. Widziałem po drodze wielu zawodników, którzy mieli problemy z motocyklami, odpadło też kilku faworytów. Tym bardziej bałem się o swój motocykl. Ostatecznie nie wyszło chyba tak źle w klasyfikacji generalnej. Biłem się do pierwszej 20, plan został wykonany i od przyszłego tygodnia kontynuujemy równo miasto. Ten przyszły tydzień to oczywiście teraz i teraz, to jest podczas 7. etapu. Maciek dojechał na 23. pozycji, miejsce w 20 utrzymał, jest 19. Mniej szczęścia od Giemzy miał jego kolega z teamu Adam Tomiczek, 4. etap był niestety jego ostatnim. No niestety dla mnie rajd dobiegł końca po wczorajszym upadku. Mam tak dużą opuchliznę na całej miednicy i w pachwinach, że nie za bardzo mogę ruszać nogami, więc nie było możliwości kontynuować i cóż, no czasem tak bywa, to już jest część tego sportu i są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie skontrolować, ale mam nadzieję, że uda się szybko zregenerować i wrócić do treningu. Tego też życzymy Adamowi. Z rajdu wycofał się dziś nasz trzeci motocyklista, Krzysztof Jarmusz. Wciąż życzymy w kategorii kierowców samochodów dobrego wyniku Kubie Przygońskiemu. Zawodnik Orlen Teamu i jego pilot Timo Gottschalk na Dakar jechali po podium, ale marzenia o nim przepadły na 146 kilometrze pierwszego etapu. Wtedy to przytrafiła się ta feralna awaria skrzyni biegów. Jechaliśmy dobrym tempem, bo byliśmy na trzeciej pozycji, więc plan wykonywaliśmy. Niestety nagle jakby straciliśmy napęd. Od razu czuliśmy, że to jest jakiś problem skrzyni biegów. Wtedy wiedzieliśmy, że za bardzo nic się nie będzie dało zrobić. Zaczęliśmy wyciągać skrzynię biegów. Okazało się, że wałek główny był pęknięty, urwał się. Przyjechała nasza ciężarówka serwisowa, dała nam skrzynię biegów, włożyliśmy skrzynię biegów i ruszyliśmy. Strata jest duża. W tej chwili wynosi już ponad 8,5 godziny do prowadzącego Hiszpana Carlosa Sainza. Kuba jednak nie załamuje się, jechał i wciąż jedzie w Arabii Saudyjskiej bardzo szybko. W tej chwili zajmuje 18 miejsce, ale co ważniejsze, trzeciego dnia wywalczył etapowe podium. Da się? No zdecydowanie. Co potwierdza także Rafał Sonik, zwycięzca Dakaru sprzed 5 lat, dwukrotnie już dojechał na etapowe podium, a w kolejnych dniach gdzieś wokół tego podium się kręcił i wciąż jedzie, a wielu zawodników z czołówki już nie. Najprawdopodobniej jest to wynik modyfikacji, które powodują, że kilka czołowych kładów jest bardzo, bardzo szybkich, że na prostych są o 10, 15, 20 kilometrów szybsi od nas, czyli Kamila i ode mnie, którzy jedziemy na silnikach wewnątrz standardowych. Niestety te modyfikacje są dodatkowym ryzykiem, o którym często mówiłem, że troszkę boję się go podejmować, nawet za cenę nieco mniejszych prędkości, takich na twardych i prostych i równych odcinkach pustyni. Dzisiaj był 5, a w klasyfikacji generalnej utrzymuje 3. miejsce. Co ważne, nad goniącym go 4. Francuzem Sebastianem Soudi ma ponad 4 godziny przewagi, także końcowe podium niemal pewne, jeśli oczywiście uda się dojechać do końca. Niemniej strata do prowadzącego Ignacio Casale z Chile to już 1,5 godziny. Pozostali nasi kładowcy? W klasyfikacji generalnej w 10 jest jeszcze Kamil Wiśniewski, wciąż jedzie Arkadiusz Lindner. Bardzo dobrze w Dakarze radzi sobie też Aaron Domżała, jadący wraz z Maciejem Martonem w lekkich ciężarówkach UTV. TV, Polak właściwie każdego dnia walczy o etapowe podium. Na pewno jesteśmy bardzo zmęczeni, ponieważ ten rajd ma bardzo długą trasę, odcinki nawet po 900 km, więc dają w kość. Oczywiście nie idziemy wabank, ponieważ ważne jest również, żeby znaleźć się na mecie i zdobyć doświadczenie, które nadal jest nam z Maćkiem bardzo potrzebne. I dziś Siaronowi czwarte etapowe podium wywalczyć się udało. Strata do pierwszej trójki w klasyfikacji generalnej jest jednak zbyt duża. Co ciekawe, w Dakarze wciąż jadą ojcowie, zarówno Arona, jak i jego pilota Maćka. 16 miejsce zajmują Maciej Domżała i Rafał Marton. Na koniec jeszcze ciężarówki. Robert Szustkowski i Jarosław Kazberuk zapowiadają walkę o poprawienie 19 miejsca zajmowanego na półmetku. Rajd Dakar kończy się w najbliższy piątek. A tematem zajął się Mateusz Fusiarz. With a force, yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, yeah. Gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, Proton, say, I had to sort ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your soul. To can ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. Me. And send me if you tell them a story. That's how a blessing's upon me. And that's how I made to give him the go. I breathe, I'm in the light. Jah knows my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a boss. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then all he said the road and me go on with the road. Toast, yeah, Toast. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks. Yeah, we give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and I thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then all he said the road and we go on with the road. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jaki wynik, Adam, w finale turnieju kwalifikacyjnego pomiędzy Turcją a Niemcami? Mówimy oczywiście o siatkarkach. Turczynki prowadzą w setach 2-0, 25-17 i 25-19. Rozpoczyna się trzeci. Mówiliśmy już o tym, zresztą na pewno o tym Państwo wiedzą, że nasze siatkarki niestety nie zakwalifikowały się na Igrzyska Olimpijskie. Jeżeli chodzi o dyscypliny drużynowe, na tę chwilę jedynie siatkarze będą reprezentować Polskę w Tokio. Panowie już w sierpniu zapewnili sobie awans i z perspektywy salonu mogli oglądać turnieje w Berlinie i Apeldoorn oraz w spokoju przygotowywać się do rundy rewanżowej Plus Ligi. Nasze rozgrywki budzą się z zimowego snu. W zakończonym spotkaniu w Plus Lidze Kuprum Lubin 3-1 ograło Ślepsk Suwałki, a wieczorem Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z BKS-em Wisłą Bydgoszcz. Jeżeli mistrzowie Polski wygrają, to przeskoczą w tabeli liderującą Werwę Warszawa. Ta wizja nie spędza Bartoszowi Kwolkowi snu z powiek. Z mistrzem świata i przyjmującym Werwy rozmawiał Jan Kałucki. swoje rozgrywki wznawia Plus Liga. Jest głód tych ligowych parkietów? No już na pewno. Ja jestem zmęczony już tym trenowaniem ciągłym, bo byliśmy w takim dobrym ciągu grania. Już naprawdę czułem, że ta forma jest coraz wyższa. Potem ta przerwa trochę na pewno wybiła z rytmu, ale na pewno nie tylko mnie, ale większość chłopaków. Więc na pewno każdy czeka, żeby te mecze znowu wróciły. Zanim porozmawiamy jeszcze o Plus Lidze, cieszysz się, że nie musisz brać udziału w tym turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, że tego odpoczynku było trochę więcej po świętach? Tak. No jeżeli o eliminację, to na pewno, bo to jest turniej zabójstwo zupełne dla nas. Jeśli chodzi o kontuzje i sprawy zdrowotne, to na pewno to jest bardzo ciężkie pod tym względem przede wszystkim. No ale powoli już wszystko wraca. No, były 2 tygodnie takich ciężkich naprawdę treningu, więc teraz już zostały 3 dni do pierwszego meczu w Pucharze Polski, więc na pewno każdy czeka. No. A były telefony gratulacyjne do kolegów z reprezentacji Francji? Tak, wysyłaliśmy tam wiadomości na naszej grupie takiej drużynowej, więc na pewno tam pogratulowaliśmy, bo to naprawdę jest duża sprawa. A powiedz, była taka cicha satysfakcja, jak odpadli Słoweńcy? Nie, no to wydaje mi się, że to był turniej taki, kto bardziej wytrzyma, taki na wyniszczenie troszeczkę bardziej. Więc mi się wydaje, że Francuzi przemogli taki najgorszy moment w tym meczu właśnie ze Słowenią i finał już było widać, że to była formalność dla nich. No to teraz już Plus Liga. Przed rozpoczęciem sezonu nie było wiadomo, czy w ogóle przystąpicie do rozgrywek. Teraz zaczynacie 2020 rok na pierwszym miejscu w tabeli. Widzisz w tym pewny paradoks? No paradoksu czy nie? Znaczy drużyna była zrobiona dosyć tak odważnie i ta drużyna miała się bić o najwyższe cele. Wiadomo, że sprawy finansowe to wszystko jakoś tam pokrzyżowały, ale skład został taki, jak miał być prawie, że ta pierwsza szóstka jest taka, jaka miała być, więc wydaje mi się, że nie można tego brać w teorii paradoksu, bo jednak pieniądze pieniądzmi, ale poziom sportowy mieliśmy reprezentować i ci zawodnicy, którzy mieli grać, grają, więc tak to miało wszystko wyglądać i mam nadzieję, że utrzymamy ten poziom jak najdłużej. No ale podejrzewam, że inaczej wyglądają przygotowania. Głowa jest trochę spokojniejsza, na pewno nie wyzwaniają kluby z pytaniem, czy chciałbyś zasilić ich szeregi. Znaczy tak, ale teraz już też się zaczyna taki gorący okres, że tak powiem, i też już na pewno każdy myśli, co będzie za rok, czy to wszystko się utrzyma, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, więc każdy gdzieś tam też się zastanawia i walczy o swoje lepsze jutro, więc każdy już tam na pewno jakieś mniejsze, większe negocjacje rozpoczął, ale cały czas my tutaj gramy w Warszawie i walczymy o jak najwyższe cele. Tak jak już wspomniałem, jesteście na pierwszym miejscu w tabeli. Prywatnie wolisz gonić lidera, czy uciekać przed resztą stawki? Ja szczerze powiedziawszy, bez różnicy mi to jest. Znaczy ogólnie Zaksa ma jeden zaległy mecz, więc nie jesteśmy liderem, więc teoretycznie gonimy tego zajączka uciekającego, ale bez różnicy mi to jest. Ja rzadko patrzę na tabelę, jeśli chodzi o zasadniczy, tym bardziej, że 8 drużyn awansuje do play-offów i tak naprawdę gra zaczyna się od nowa w play-offach i czy zajmiesz 1. czy 8. miejsce, tak jak było kiedyś, nie ma żadnej różnicy, bo nawet z 8. miejsca możesz być mistrzem Polski i wszystko zależy od tego, jaką formę trafisz na te najważniejsze mecze sezonu. Dlatego ja za bardzo w tabelę nie patrzę. Teraz ważne było to miejsce w pierwszej dwójce, żeby teoretycznie trafić na słabszego rywala w Pucharze Polski, ale tak na co dzień to naprawdę w ogóle nie patrzę na tabelę. Czyli nie czujesz tego oddechu Zaksa? Nie, wydaje mi się, że naprawdę większość drużyn, które już trochę grają w Plus Lidze i zawodnicy, którzy trochę wiedzą, jak to wszystko wygląda, nie przejmują się takimi rzeczami, bardziej starają się dojść do tej swojej optymalnej formy krok po kroku i żeby właśnie na te najważniejsze mecze być gotowym. Trochę mi pokrzyżowałeś plany, bo wydawało mi się, że sytuacja jest analogiczna z piłkarską Serie A. Inter Mediolan, któremu kibicujesz, jest na pierwszym miejscu w tabeli i cały czas ma na plecach Juventus. No tak, no rzeczywiście, to nie pomyślałem, ale rzeczywiście jest podobnie, że ten Juventus jako Zaksa rzeczywiście już od paru lat, może nie w ciągu, ale jednak jest cały czas w czubie i zdobywa te mistrzostwa. No mam nadzieję, że my w tym sezonie będziemy takim Interem, bo też w Lidze Mistrzów nam na razie ciężko idzie, a w Lidze radzimy sobie całkiem nieźle, więc można to tak zinterpretować. Mecz z Zaksą zamknie fazę zasadniczą, ale nie tylko Liga, to będzie bardzo wyczerpujący 2020 rok. Gracie też w Lidze Mistrzów, pod koniec stycznia mecz z Benfiką, potem nawet się nie zorientujemy i Igrzyska Olimpijskie. Ten natłok spotkań będzie swego rodzaju wyzwaniem? No na pewno, no też... Te igrzyska wiadomo, że nie są pewne u większości zawodników. Ten trzon jest jakieś tam wypracowanie, jeśli chodzi o prezentację, ale nie wiadomo kto, jak i gdzie pojedzie, więc z tym do tego podchodzę bardzo spokojnie. No ale jeśli chodzi o ligę, no to naprawdę będzie rzeź mocna i zaczyna się już za 3 dni. I co 3 dni będą mecze, więc do połowy maja albo do początku maja gramy prawie, że cały czas co 3 dni, więc to na pewno będzie dość spory problem. przypominamy sportową informację dnia z naszego punktu widzenia. Polacy na miejscu trzecim, czwartym i piątym w konkursie skoków w Predazzo. Trzeci był Dawid Kubacki, czwarty Kamil Stoch, piąty Piotr Żyła. Zawody wygrał Karl Geiger. Natomiast... Na czwartym miejscu ex aequo Żyła i Stoch. Dobrze. I natomiast wybiłeś mnie z uderzenia, a miejsce drugie zajął Austriak Stefan Kraft. Zmieniamy dyscyplinę, zmieniamy w ogóle jakby obszar, o którym sportowy, o którym będziemy teraz mówić, bo sportowiec amator to temat konferencji, która odbyła się w piątek w Warszawie. Zorganizowała ją Klinika Ortopedika wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim. O tym, czego dotyczyło to spotkanie, opowie pomysłodawca konferencji, ortopeda i traumatolog dr Andrzej Mioduszewski. Mam nadzieję, że w sposób profesjonalny rozmawiamy o amatorach, których jest coraz więcej i bardzo dobrze. Możemy zgnuśnieć gdzieś tam w fotelach, albo grając w gry komputerowe, albo możemy uprawiać sport. No, sport przynosi dużo różnych korzyści, ale też jest jakimś tam zagrożeniem, wiąże się z jakimiś tam ryzykami. No i właśnie o tym jest ta konferencja. Gdzie pan upatruje takich największych ryzyk, jeżeli chodzi o amatorskie uprawianie sportu? No to jest tak jak w katechizmie z grzechami głównymi. Pycha, chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie i tak dalej już mi się skończyły. Często nadmierna ambicja, zła ocena ryzyka, czasami niewiedza, a czasami głupota. Ludzie porywają się, pańskim zdaniem, na zbyt duże obciążenia treningowe na początku swojej przygody ze sportem amatorskim? Generalnie nasze organizmy nie lubią nagłej zmiany, ale nie chciałbym tutaj nikogo demotywować. Generalnie jak mamy wykonać jakiś wysiłek, to musimy być do niego zaadaptowani. Proces adaptacji w zależności od dyscypliny sportu trwa 1,5 roku, 2 lata, więc jeżeli ktoś sobie obiecał, że w tym roku w ramach postanowień noworocznych, bo teraz mamy taki czas, że przebiegnie maraton, a nigdy nie biegał, to raczej nie powinien tego planować w bardzo szybkim czasie. To jeszcze pana podpytam z kolei o tych, którzy trafiają też na pewno do pana, a sportu nie uprawiają, bo wiadomo, że teraz zmorą jest bardzo długie siedzenie przy komputerze, za kierownicą, w domu na kanapie. To są zupełnie innego rodzaju urazy, na które z kolei sport amatorski mógłby pomóc. No są badania, które mówią, że w ogóle siedzący tryb życia jest bardzo szkodliwy. Ja słyszałem, że siedzenie zabija bardziej niż palenie papierosów. Nie chciałbym tutaj jakby różnicować pomiędzy dżumą i cholerą, ale generalnie tryb życia siedzący jest bardzo szkodliwy, więc nawet jeżeli ktoś musi spędzać ileś tam godzin w dużej koncentracji, to być może warto przeorganizować sobie środowisko pracy, żeby to siedzenie było jakby faktem bardziej aktywnym niż pasywnym. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba po prostu co jakiś czas wstać z tego krzesła i zrobić kilkaset kroków? Wie pan, słyszałem na przykład taką opinię, że jeżeli ktoś rozmawia przez telefon w pozycji stojącej, to rozmowa trwa krócej. No coś w tym jest. Siedzenie jest aktem bardzo pasywnym, do którego my do końca nie jesteśmy stworzeni, no bo jeszcze kilka pokoleń temu ludzie siedzieli bardzo krótko, bardzo rzadko. Jedynie powiedzmy sobie przedstawiciele jakichś tam klas wyższych. Teraz to się rozszerza i to jest bardzo szkodliwe. Sportowcy, amatorzy, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Żyjemy na przykład w fatalnym powietrzu. Czy pańskim zdaniem to jest bardzo poważne zagrożenie dla sportowców, amatorów? To jest zagrożenie dla wszystkich. To jest zagrożenie dla wszystkich. Porównałbym to troszeczkę z promieniowaniem. To jest coś, czego właściwie nie widzimy, a co nas dotyka. Bagatelizujemy zanieczyszczenie wietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, bo uważamy, że to nas ominie, że to zawsze tak było i tak dalej. Nie, to jest właściwie chyba najwyższy czas, żeby coś z tym naprawdę zrobić. Kolejną zmorą są choroby nowotworowe. Wiem, że tutaj podczas tej konferencji będzie mowa, czy była już mowa o uprawianiu sportu podczas choroby nowotworowej. Podczas, czy po, czy żeby była jakaś tam prewencja. No okazuje się, że są również dane, które mówią, że uprawianie, czy aktywność fizyczna po chorobie nowotworowej, zależy oczywiście od nowotworu, jaki to jest, może wydłużać okres remisji, czy też jakby przedłużać w nieskończoność okresy remisji, czyli zaniku nowotworu, jego całkowitego wyleczenia. Tyle dr Mioduszewski. Teraz jeszcze opinia praktyka Katarzyny Rzymanek, fizjoterapeutki z ortopedyki, która zwróciła uwagę na to, że sportowcy amatorzy często zapominają, że nie są zawodowcami. Niestety tak jest. Mamy ograniczoną ilość czasu. Mamy 24 godziny. Zazwyczaj poświęcamy około 8-10 godzin na pracę. Potem nasi pacjenci poświęcają 2 godziny na dojazd do tej pracy i powrót do domu. Jeszcze fajnie by było zahaczyć co jakieś rodzinne obowiązki domowe. Wskakują na rower, idą pobiegać na pływalnię. Zajmie im to około 2-3 do 4 godzin dziennie. No i myślę, że jakbym tak podliczyła, na sen zostaje im 4 do 6 godzin, a jest to za mało. Nie ma najzwyczajniej na to czasu i tego nam brakuje. Tylko tak sobie myślę, że sportowiec zawodowy po pierwsze jest młodszy niż sportowiec amator. Sportowiec zawodowy regularnie je, może sobie uciąć drzemkę, ma przerwy między treningami, a sportowiec amator tego nie ma. Stąd się biorą urazy? Świetnie, że to zaznaczyłeś, bo ostatnio nawrzeszczałam nawet na pacjenta. Tak jakby taki rzucił troszeczkę oskarżenie, że jak to się dzieje, że przecież ktoś, jakiś tam zawodowiec nie miał rzeczywiście problemów, a on robi jakiś trening, robi to systematycznie, fajnie, no i złapał kontuzję i dlaczego ten na przykład sportowiec dochodzi szybciej do tej sprawności, a on nie. Ja się spojrzałam na niego, powiedziałam, może dlatego, że jest 20 lat młodszy. Niestety musimy się z tym pogodzić, to ma ogromne znaczenie. Musimy się godzić z tym, że jesteśmy starsi, zaczynamy często sport w troszeczkę późniejszym wieku i ten czas właśnie adaptacji, regeneracji jest po prostu troszeczkę dłuższy. Nasze ciało potrzebuje więcej i tak, nie możemy porównywać się nigdy do zawodowców, bo oni po prostu, nazwijmy to, mają czas na wszystko. Ich życiem zawodowym jest sport, tak jak mówisz. Wstają, robią trening, odpoczywają i ten odpoczynek też jest wpisany ich w sport. Nie możemy im zarzucić tego, hej, ty masz fajnie, uprawiasz sport, bawisz się w niego i nagle, nie wiem, idziesz się zdrzemnąć. To jest właśnie mądrość sportowców zawodowych, a tego brakuje w świadomości sportowców amatorów. Wszystkiego i do regeneracji, i do gojenia tkanki potrzebny jest przede wszystkim czas, jakaś tam nasza mądrość. Proszę posłuchać pani Kasi, sportowcy amatorzy. Oczywiście sport na co dzień jest sprawą absolutnie kluczową. Wiemy coś o tym, bo go uprawiamy amatorsko, ale proszę też pamiętać o tym, żeby mieć czas na regenerację i żeby nie stawiać sobie zbyt wysokich celów. I nie spędzać za dużo czasu w sanatorium później. Zabierz mnie do sanatorium, dość mam deszczu w weekend i upalnych wtorków. Męczy mnie stolica, chcę by stała w ogniu. WWA a nie spłonie, nigdy ogień stałby w korku. Nie mam na to szans, nie mam na to szans, nie mam na to szans. Tylko się droczę, wolę krakowskie niż Champs-Élysées. Setka wyborowej i bigos na appetizer. Aha, człowieku, wolę de Gaulle niż Piccadilly. Chociaż tu i tu widziałem Polaków, co piwa pili. Bardzo lubię, kiedy masz warszawski chód. Ciężko to opisać, to jest taki dziarski trucht. Slalom wokół źle zaparkowanych samochodów. Samodzielni warszawiacy kopią własny grób. Nie mam czasu na rozmowę, mam siłownię znów. Nie jem białka, tłuszczu, węgli, będę młody bób. Nudne życie opakuję w jakiś modny look. Wszędzie te billboardy, wszędzie hordy gołych dróg. Pocztówka z Warszawy. Pocztówka z Warszawy, lato 2019. Na zdrowie. Pocztówka z Warszawy. Od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy. Mówię o niej często źle, lecz ona wiele wybaczy. Próbowałem od niej zbiec, lecz wcale nie chcę jej stracić. Chociaż jej obywatele nigdy chyba nie przestaną mnie martwić. Nie, nie. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Społeczeństwo karmi Orlen oraz Amrit. Uścisk dłoni da ci tylko jednoręki bandit. Jedni mają drapacz chmura, drudzy zdrapki. Jedni jedzą kawior, drudzy pierogi z żabki. A ja siedzę sobie z kawą, znowu szperam wśród sampli. Pokłóciłem się z Warszawą, czekam aż wyjdzie Yandy. O czwartej w nocy wstają ptaki, I can't sleep. Mikrofon łapie jakiś facet szarmancki. Pojechali moim samochodem, nie oddali. Awantura po całodobowym. Słyszę, Tabi. Choć nie pytają już o dowód. 9-3. Zawsze pytają o te kilka fot. Tylko stryk. Jedno ok za daleko i już. Tłum obcych rąk zacieśnia krąg. Wciska rekord jak nóż. Między żebrami grzęźnie. Do sanatorium wieź mnie. Wieź mnie. Tyle słońca w całym mieście, wreszcie. ludzie płoną w samochodach. Nie widziałeś tego jeszcze. Nie widziałeś tego, popatrz. Wczoraj widziałam jesień we śnie. Już jest coraz bliżej woda. Może głowę mi przewietrzysz. Słyszę szum telewizora. Znowu wpadam. Lekki. Znowu wpadam w czas zimowy, czas letni. Znowu wpadam w kerfurowe gazetki. Znowu wpadam w ibuprofen, tabletki. Znowu wpadam w znowu wpadam w trans lekki. Znowu wpadam w czas zimowy, czas letni. Znowu wpadam w kerfurowe gazetki. Ibuprofen, tabletki. Znowu wpadam w trans. Teraz trochę o sportach zimowych innych, w których Polacy też odnosili sukcesy. W Herenwen choćby trwają, już zakończyły się Mistrzostwa Europy w żywiarstwie szybkim. W piątek brązowy medal, jedyny jak się okazało dla Polski, zdobyła drużyna sprinterek w składzie Angelika Wójcik, Kaja Ziomek i Natalia Czerwonka. Polki pobiły o prawie 2 sekundy rekord kraju. Jesteśmy zadowolone bardzo. Przy okazji to był najszybszy nasz bieg tak naprawdę i w takim składzie i w ogóle pobiłyśmy przy tym rekord Polski w tym sprincie o prawie 2 sekundy. To jest bardzo duża różnica. Jesteśmy zadowolone. Nie ma mniejszego w ogóle miejsca na świecie do startowania niż ten słynny Tialf i tutaj jest zawsze full, zawsze jest super atmosfera, zawsze jest super oprawa i tutaj człowiek się cieszy z tego, że jest i startuje. Cieszę się z pamiątki, że do domu przywiozę medal. Wczoraj blisko podium był na 500 metrów Artur Nogal. Czwarte miejsce wcale go nie zmartwiło. Troszeczkę zaskoczony, ale też bardzo zadowolony, że udało się być tak blisko podium, zająć czwarte miejsce. Było tam jakieś parę niedociągnięć, ale mimo to był to chyba najlepszy bieg w moim życiu, z czego mogę być dumny. Przez ostatni tydzień czułem się bardzo dobrze i wiedziałem, że mogę tu fajnie przejechać. No jak widać, wszystko się spełniło i cieszę się, że wyjeżdżam stąd zadowolony i spełniony. Nogal o 0,01 sekundy poprawił rekord życiowy, a zwyciężył rekordzista świata, Rosjanin Paweł Kuliżnikow. I jeszcze o jednej dyscyplinie zimowej, w której Polak pokazał się w ten weekend w bardzo dobrej strony. To w snowboardowym Pucharze Świata. Oskar Kwiatkowski zajął 3 miejsce w gigancie równoległym. W półfinale Kwiatkowski przegrał z Austriakiem Benjaminem Karlem. Polak przyznaje, że ta porażka bardzo go zmotywowała przed wyścigiem o 3 miejsce. W nim uzyskał ten sam czas, co Szwajcar Dario Kawicel i dzięki temu obaj stanęli na najniższym stopniu podium. No nie wiem, czy jakoś moje nastawienie, opadły mi emocje, czy po prostu jakiś błąd techniczny, ale właśnie... No jakieś błędy się pojawiały w tym przejeździe półfinałowym. Potem się pomyślałem sobie po tym przejeździe, że trzeba się wziąć w garść, jak jestem w tym małym finale, no i spiąć się jeszcze raz na wyżyny, żeby zjechać ten ostatni przejazd, żeby nie być potem złym na siebie, bo nie fajnie by się wjechało na następne zawody wtedy. No tak, jak widać, stok mi leży i dobrze to też, że olimpijski stok jest podobny do tego, który mi też leży. No duża radość, no a przed nami jeszcze dużo startów. Teraz mamy bardzo napięty grafik. Także cieszy, no i trzeba patrzeć dalej na dalsze te puary świata. Drugi z biało-czerwonek Michał Nowaczek był 35, a triumfował Rosjanin Andrzej Soboliew. Czy wiemy, jak radzą sobie siatkarki Turcji? Szukamy, może ty zerknij, ja przypomnę państwu, jeżeli... A, już widzę, tak. Turczynki wygrywają 2-0 w setach i w trzecim prowadzą 20-17. Zatem awans na Igrzyska Olimpijskie mają na wyciągnięcie ręki. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente. Salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor ponte que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo. Va. No se mueve y tambalea. Malamente. Sí, sí. Malamente. Da, da. Mira. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salir, me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí. Malamente. Jedenaście i pół minuty zostało do godziny 19:00. Czas zająć się jak zwykle na zakończenie naszej audycji piłką nożną i dziś nietypowo zaczniemy nie od lig europejskich, a od Stanów Zjednoczonych. Tego jeszcze w lidze MLS nie było. Do czterech zakontraktowanych już polskich piłkarzy występujących w tych rozgrywkach dołączył właśnie kolejny. To najlepszy obecnie strzelec PKO Ekstraklasy, napastnik Legii Warszawa Jarosław Niezgoda, który związał się z Portland Timbers. MLS powoli się staje polską kolonią i to może być nie koniec eksodusu naszych piłkarzy za ocean. Więcej na ten temat w relacji Janka Pachlowskiego. O przejściu Niezgody do Portland szeroko piszą amerykańskie media specjalizujące się w piłce nożnej. W lokalnych środkach masowego przekazu to jedna z najważniejszych informacji. Niezgoda powinien znakomicie odnaleźć się w zespole w połączeniu z nowym skrzydłowym Mimiczarą. Polski napastnik będzie też bardzo dużym wzmocnieniem na tej pozycji i tworzyć znakomity duet z Jeremym Jobobisem. To może być najlepszy sezon Timbers w historii klubu, pisze jedna z gazet ze stanu Oregon. Przed Jarosławem Niezgodą, przed tym ostatecznym podpisaniem kontraktu, wydaje się, że już tylko formalność, czyli testy medyczne. Oficjalna strona MLS informuje, że zawodnik kosztować ma Amerykanów około 4 milionów dolarów. W pierwszym roku swojej gry Polak ma zarobić 750 tysięcy dolarów, czyli 3 razy więcej niż w Legii. Ta kwota ma się co roku zwiększać o 150 tysięcy dolarów, a kontrakt Niezgody obowiązywać będzie przez 3 lata. To piąty nasz piłkarz w MLS. Pod koniec grudnia nową umowę z New England Revolution podpisał Adam Buxa. Ponadto w Chicago Fire gra Przemysław Frankowski. W Philadelphia Union objawieniem okazał się Kacper Przybyłko, który był czołowym strzelcem zeszłorocznych rozgrywek. W FC Cincinnati występuje były bramkarz kadry polskiej Przemysław Tytoń. Specjalnie dla trzeciej strony medalu mówi dziennikarz z Nowego Jorku, znawca MLS, autor jedynego blogu po polsku o tych rozgrywkach, Tomasz Moczarniuk. Wydaje mi się, że to, że sprowadza się do MLS zawodników ofensywnych, to pokłosie przede wszystkim dobrych i skutecznych sezonów właśnie Frankiego, jak na niego mówią w Chicago, oraz Kacpra Przybyłki. Ten ostatni był najważniejszym zawodnikiem Union. Strzelił dla nich w 2019 roku 15 goli i w klasyfikacji snajperów oglądał plecy no, tylko takich piłkarzy jak Carlos Vela czy Zlatan Ibrahimović. Myślę, że w Ameryce też patrzy się na naszych piłkarzy z linii ofensywnej przez pryzmat Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka i nieco mniej, ale też Arka Milika. Każdy z klubów MLS chciałby mieć u siebie gracza takiego pokroju. Dlatego tak do niedawna Polska, która słynęła ze szkoły bramkarzy i miała tak wielkie uznanie w całym świecie, wydaje mi się, że teraz świat zazdrości nam napastników. W najbliższych dniach może się okazać, że kolejny polski piłkarz zagra w MLS. Graczem Lecha Poznań Kamilem Niedźwiakiem bardzo mocno interesuje się Chicago Fire. Nieoficjalnie wiadomo, że pomiędzy klubami prowadzone są intensywne rozmowy w tej sprawie. Natomiast jak na razie upadł temat przejścia do Seattle Sounders, czyli mistrza ligi Jacka Góralskiego. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Wracamy zza oceanu do Europy na Wyspy Brytyjskie i zaglądamy do Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Ta kolejka rozpoczęła się od fatalnych wiadomości dla Łukasza Fabiańskiego. W 13 minucie meczu z Sheffield musiał zejść z boiska. Wyraźnie było widać złość i frustrację. Lekarze ocenią uraz naszego rodaka, ale na Wyspach coraz częściej mówi się, że ekipa Moisa musi zainwestować w golkipera. David Martin, zastępca Polaka, się nie popisał. Kibice raczej nie ufają też trzeciemu bramkarzowi Roberto. Problemów z zaufaniem kibiców nie ma za to Jurgen Klopp. Zwycięstwo ze Spurs. I historyczny rekord. Jeszcze nigdy żadna drużyna z 5 najważniejszych lig Europy nie miała na tym etapie sezonu tylu punktów. Postarał się o to. And it breaks for Roberto Firmino! Gdy potem do niego podszedłem, żeby go uściskać, odezwał się pierwszy. Mówi, wiem, trzeba było strzelić więcej goli. To absolutnie nie była wiadomość, jaką chciałem mu wtedy przekazać. Chociaż rzeczywiście, szczególnie pierwszej okazji, jest trochę żal. Ale to fantastyczny gracz. Mówię to po raz kolejny i mam nadzieję, że nie ostatni. Imponujący występ. Trener Klopp zapewnia, że na razie rekordy go nie rozpraszają, ale nie da się ukryć. 16 punktów przewagi na drugim Leicester robi wrażenie. Leicester przegrało z Southampton u siebie. W Southampton udała się zemsta za słynne październikowe 0-9. A co na to wszystko trener Spurs? Jose Mourinho jest przekonany, że Londyńczycy mogli The Reds urwać 2 punkty. Zasłużyliśmy na to i dlatego mam dobre przeczucie, jeżeli chodzi o ten zespół. Zrobiliśmy, co mogliśmy, a przecież mówimy o najlepszym dziś chyba klubie na świecie, w dodatku w punkcie szczytowym swego potencjału. Z kolei my borykamy się teraz z wieloma trudnościami, a jednak myślę, że zasłużyliśmy na więcej. To dlatego z moich graczy mogę być dziś tylko dumny. Na Wyspach ciągle nie cichną plotki, że skoro Spurs potrzebują napastnika z powodu kontuzji Harry'ego Kane'a, to do klubu przyjść może Krzysztof Piątek. Ale Daily Express pisze, że AC Milan na razie żąda za niego za dużo pieniędzy. Dominacja Arsenalu w meczu z Crystal Palace nie przełożyła się na dobry rezultat. Skończyło się na 1-1, a trener Arteta niezadowolony był z nierównego rytmu u swojej drużyny. Graliśmy naprawdę dobrze w pierwszej połowie. Było tam wszystko, czego oczekiwałbym od Arsenalu. Były okazje, dominacja, wysoki pressing. A potem rywale poszli do przodu. Straciliśmy gola, bo nagle jakbyśmy wyłączyli się z gry. Bohaterem i antybohaterem kanonierów jednocześnie był Aubameyang. 12 minuta gol, 67 czerwona kartka. Czerwona kartka, o której zdecydował system VAR. Początkowo za faul sędzia chciał gracza Arsenalu ukarać tylko żółtą kartką. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W meczu Bournemouth z Watfordem, Watford górą wygrał 3-0, a w trwającym meczu Aston Villa przegrywa 0-5 z Manchesterem City. W Serie A Napoli z Piotrem Zielińskim i Arkadiuszem Milikiem w składzie przegrało wczoraj w Rzymie z Lazio 0-1, natomiast Cagliari przegrało z Milanem 0-2. Co ty tutaj napisałeś? Czy to nie ty? Nie ja. Krzysztof Piątek nie grał, Rzymianie świętujący w tym 120. rocznicę powstania klubu wygrali 10. mecz z rzędu. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! W pierwszej połowie meczu w Rzymie oba zespoły postawiły na ostrożność. W drugiej gra przyspieszyła i kontrolę nad wydarzeniami na boisku przejęło Napoli. Piotr Zieliński trafił w słupek. Nie wiadomo, jak skończyłby się ten mecz, gdyby nie bramkarz Neapolitańczyków Ospina. Chciał przed własną bramką przedryblować najlepszego snajpera ligi Immobile. Ten odebrał mu piłkę i na 10 minut przed końcem gospodarze wyszli na prowadzenie. Mimo desperackiego ataku Napoli, dobrych strzałów Milika i Insigne, wynik nie uległ już zmianie. Trener Gattuso nie mógł przeboleć, że jego zespół przegrał w tak kuriozalny sposób. Tracimy gole absurdalne, nieprawdopodobne, ale to też element gry. Co teraz? Spuścić głowę, pedałować, pracować i wierzyć w to, co robimy. Wszystko się zmieni, jak wygramy kilka meczów pod rząd. Włoscy komentatorzy, w tym Massimo Ambrosini, podkreślali, że Napoli pokazało dobry, zespołowy futbol, gra coraz lepiej i przegrało pechowo. Niemniej jednak wicemistrz Włoch, Napoli, na półmetku rozgrywek ma po 19 meczach zaledwie 24 punkty. Wcześniej Milan wygrał w Cagliari 2-0, a jedną z bramek strzelił Ibrahimović. Dzisiaj zagraliśmy 2 napastnikami i wypadło to dobrze. Ćwiczyliśmy to przez cały tydzień. Rezultat? 3 punkty. Krzysztof Piątek był na ławce rezerwowych. Jeśli wierzyć włoskim mediom, Ibrahimowicz wolał grać w parze z Leao. A to ma oznaczać, że Polak definitywnie wypadł z pierwszego składu. Prasa od wielu dni informuje, że Milan chce Polaka jak najszybciej sprzedać, ale za godziwą cenę, czyli minimum 30 milionów euro. Ponoć Piątek nie chce odejść, ale można też wyczytać, że już spakował walizki. Sytuacja ma się wyklarować w przyszłym tygodniu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W trwającym spotkaniu Verona 0-1 przegrywa z Genoą, natomiast zakończyło się już finałowe spotkanie w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich siatkarek. I tak jak podejrzewaliśmy, Turczynki 3-0 wygrały z Niemkami i jadą do Tokio. A w trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Michał Jakubik, Ela Różycka, Krzysztof Uniewski i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Pstrąg? Bo mama mówi, że jest dobry dla naszego zdrowia i dlatego, że jest pyszniasty. Świeżego Pstrąga znajdziesz codziennie w Biedronce. Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego Pstrąg. Wejdź na naszpstrąg.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Żegnamy reklamy.